ngai Mario. Na sambu sanzo to nangai likolo ya mer oyo. Vraiment ah ngai Mario era sambu ko samba. Na le kaba kwenyo so batala ngai nelongi. Na sambu sinzo to likolo ya mamo yo. Ah, ngai Mario. Oh, nyonso foire mo de loenga makambo. Na kina foire, maman ya tuninga sonaka na famille ni. Na ebisiye, a tuninga adresse na pesiye. Maman ya naninga tina campus. A komi na campus a bina kota na voiture na ya Mercedes. Na kodi na voiture na kel tina ndakone. Albi mwana. Na mwana koza ki toko mingi vraiment. Est-ce que okoko lingate toza la ngai na yo? Na bite mère. Taka nenge yo zay na ngai. Impossible. Na za na fiancé na ngai. Mère a obligé nga na lingaye. Mais comme ba fafio a zake na ngoye bele. Na wako sa autre monte. Na dimi kaka. Ah! Na beta kaye mpona kanda ya fiancé na ngai. Na boya fiancé likolo ya mongo na ye. Soki na kanisi kole na motema. Na beta kaye mpona kanda ya fiancé na ngai. Na boya fiancé likolo ya mongo na ye. Soki na kanisi kanda na motema. Na kati ya quartier bato bakamwe ndenge na boya fiancé na ngai. Babi, ce n'est pas possible. Mario mutanya ki mwasi oyo boye aboye nyonso na nini mpo na mer. Mer mbongo eza kopesa ngai mpo na nini? Oza kopesa ngai mpo na kitoko na ngai mer. Alors mosala nsutu eza komerite nini? Eza komerite salaire, c'est pas vrai? Ah ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai. Ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai. Lelo komo na ngai e baby. Ngai Mario Ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai. Ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai. Lelo komo na ngai e baby. Ngai Mario Vraiment, n'a qu'à commis ça, nous sommes auto, pamba, pour la mère. Mère, t'as la cagandengue, aux arolingangai, pour la guito, pour la mère. Alors, et le conini, et pourquoi qui pour ça la manakati, pour la mère? N'a pas encore monté ma bonne arolingayo, aux arrêts pour la ta gaine, misato, pour conda, pour zoatai. Nous sommes comme la mère. Est-ce que mère n'a pas eu pour l'inga? N'a pas la canne de piscine à l'ingouana? Non, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ah, Zambé. A baby, ça m'a balé, belé, pour y'a colou kangaï. N'a comme ma coquille maille, pour la motung ici. Mais, n'a peine à bailler. Sous la 20h, la moyenne maninga n'a ngai à campus la Ibi Singai. Comme on y voiture, mon kesa koulouana ni banda. Nabimi, n'a mon aga mère avant la kati à voiture. La mère sans mon habite Tobima, n'a koti na voiture naïe. A kuminga tina nda konaïe. Nous sommes en mère à mon père. Mbala moka pisna et béon à manolia. Nous sommes à mon côté. Tenons bon ma chambre, la konaïe. T'es mon bain n'a gaïe. Na kumi na chambre pe komo mpeza ite na koti na se ya mbetu. Mbetu tene maki se mingi. Libaya mbetu na matele tombwani. Alo mer na somo wana. Aiko vande li matela libaya mbetu. patine me pani o vani ba bite bite bure na moi yana ti ba brique na se tomboli ma ma bayana matela est-ce que mosala wana eza ko mériter salaire te ala suka pisinga mbonga ba kenga na ko wiye mbonga na ye ah na someli fiance na ngai to vana pauvre na baye ba mbongo na ye na ba voiture tika kotinde la ngabato na bilamba bilamba oso mapesa baleki na yo balata mamoyo na someli fiance na ngai to vana pauvre na baye ba mbongo na ye na ba voiture tika kotinde la ngabato na bilamba bilamba oso mapesa baleki na yo balata mamoyo. Alobi bilamba na lavage akotinde la ngango na pusu pusu. Alors si quoi akobenga susu na reprendre bilamba wana ata bilomo ko na place na ngai nandimi ya solo Mario kombo na ngai Mario kombo ba pesa ngai Mario kombo ya kitoko na ngai Mario kombo balinga ngai Mario kombo banula ngai te bilamba ngora a pesa memba oncle ne balata nana besoin na ngoi souffre ah yemo komo sombi voiture yemo komo tamwisi. Yemo komo sombi voiture yemo komo tamwisi. Lelo akanginga na bomelie Mercedes. Yemo komo sombi voiture yemo komo tamwisi. Yemo komo sombi voiture yemo komo tamwisi. Lelo akanginga na bomelie Mercedes. Bandeko Mercedes ango boeka na kombo Kimba mara eko soma wana poto ena kisasa musako bisa obe milinga moko musoni ko sala accident ye moko ngana lo kipo na balo la volant na mina otam safatu abinga na tuteli ye Mercedes na nzete vraiment tout d'abord na zana permis de conduire na yibi ko tam safatu ye muta zako yo kamata ngai na campus depuis a lula nga na foi bongo sikoyo alba ngana tuteli ye Mercedes na nzete. Mais c'est un bois qu'on a sang. Bin sampa le kota ngona nzoto. Ah, Zambé. A bebi sama mbongo li kolo ya kitoko na ngai. A koma kolu kanga na kati ya banga na nyoso. A pesa na kutu komo na mwana pupe. A bebi sama mbongo li kolo ya kitoko na ngai. Akoma kolukanga na kati ya banga na nyoso apesa na kutu kombo papa fiotie Fafio azako pesa ngai. Nazaki biko profiter na ona pesa ka fiancé na ngai. wapi epai omona okoti na magasin oluli eloko ofuta facture te mer alwaki kitoko na ngai mer aza kolula ngai mpo na bacharme na ngai eske soki apesi ngai mbongo akeno loba soki pango soki ngai aza kowie ye no bapesaki ngai kombo Mario bapesaki ngai kombo Mario bapesaki ngai kombo Mario bapesaki ngai kombo Mario ngai Mario nasala boni ya kombo na ngai ye moko motindi bato ye moko moluki ngai ye moko motindi bato ye moko moluki ngai lelo kombo na ngai ebebi ngai Mario ye moko motindi bato ye moko moluki ngai ye moko motindi bato ye moko moluki ngai lelo kombo na ngai ebebi ngai Mario pressé na la vie. Baeba kite mokile koki kopalo karobi. Mi bali bazala ki kolinga bango. Bazala ki kofinga ngai na mela kalika yae. Bate la makila na ngai. Bate la bolingo na biso. Bate la mondenge to beta kisadu. Bate la makila na ngai. Bate la bolingo na biso. Bate la mondenge to beta kisadu. Nostalgie ezali kosala bango. Soki okutani na bango loboko na litama. C'est vrai. Mosala mosusu te kaka kombo na nga. Orke, orke, tango esi eleka. Bandimaki te soki na kokoma moto sadu. Bate la makila na ngai. Bate la bolingo na biso. Bate la mondenge to beta kisadu. Bate la makila na ngai. Bate la bolingo na biso. Bate la mondenge to beta kisadu. Mama nangai, bate la makila na. to beta kisatu. Azala kapresse na la vie. Bae bakite mokile koki ko malukarobi. Bandimite mi bali bazala ki kolinga ba. Bazala ki kofinga na na kanika ya. Bate la makila na nga. Bate la bolingo na biso. Bate la monde ngeto beta kisatu. Bate la makila na nga. Bate la bolingo na biso. Bate la monde ngeto beta kisatu. Onyo sonini tango ibiko za kitoko za kosua. Bomba, koi bitewe boya lobi, kasi kasi koyo, oboti bana, moya ko boko la bango efeke, mosela ko beta bapopi ya bato pona kulika mbongo. Boko mongo lato bema papo ya bata, ketondi poussière na makolo, osela ka mwasi, baye baka yo, ah. Peto, ezalim zonzingi te. Mo pepe ya moto ya maladi, ebimi. Solo y ambanda, somo. Mama ya lina tamane na libo mambo, na salimo salibo so. Mbanda mosala kofi kanga, mbanda mosala konto nga. Mama ya lina tamane na libo mambo, na salimo salibo so. Mbanda mosala kofi kanga, ina barenyo. Mama ya lina tamane na libo mambo, na salimo salibo so. Na bomela yenani ye. Sili si kombo na ngai na badesin. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Banda sili si kombo na ngai na bajourno. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Na bomela ye nani ye. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Banda mosala kotongo ngai na ye batina te. Saka mo bali nanga na pate la kabana na ye na kumi saka fami na ye banda mo sala konfinga nga na barenyo pone nini mama ah. Pone nini mama ah. Banda mo sala konfinga nga na bajourno Banda mosala kofinga ngai po na mela kaprimus. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Ngai bralima na sali brasserie ya londomi. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Primus, primus, masanga ya gu. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Masanga primus e komi na finesse. Mobala linga kamande na libo mambo. Banda mosala koka na ngai po na bina kana princesse. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Na bomela ye nani ye. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Banda mosala konfinga ngai na ye batina te. Mobala linga kamande na libo mambo, na salimo salibo so. Thank you. na mobali na mobali toujours na venu du flambeau banda mosala confinga n'impona mais la capitale banda mosala confinga n'impona mais la capitale ya rouge banda mosala confinga n'impona mais la caprimus Brali mana sali brasserie à l'an 2000 Nambo mela yenani ye Mobala linga tande ngani Banda Yo yesi mananga Lando benzela ya musala Kika kofi nga na ba dessin Kofinga nga na ba jomno manda Nga pena na mbongo na kuko sala uyo salaka Mena kwa rate pona ibi ke Na pika pende Obe na avenu du flambo Epa ina bandaka Tango ba teke ba pesa kabiso mboka Ah, zan Banda mo sala kofinga ngay mama Na kumisaka mo bali na ngay Na bate na kabala na ye Na yamba kabapaya na ye malamwe Ha, zame Pwene ni mbanda sisi kumbo na ngabuko Nana mwese kibusu Kwe mbala kusara balabala Ezaba bizeti Oh Mbanda mwosana konfinga nga e Mbanda mwosana kontongo nga pipa yonso Mama, ma Mobaya linga tamande ngani bomba po, nasani mwasani boso Banda mosana Bandaka nangai, bandaka nangai, bandaka nangai, kina na eba kate. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Likambo nini ngai na yombangai, mobali toko wela ya yote yangai te. Biso na yoto sali bambulu mbului, totika motema na epona moko. Bandaka nangai, bandaka nangai, bandaka nangai, kina na eba kate. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Bandaka nangai, bandaka nangai, bandaka nangai, kina na eba kate. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Matata nini ngai na yombanda, mobali alingaki yo na yebaki te. Ekomi tuna ngai mobali alingi ngai, okomi kopanza ngai sango partout. Likambo nini ngai na yombanda, nayebi ozali deuxième bureau na ye. Ngai mpe nakomi mwasi ya misato, otika ngai tranquille mama. Bandaka nangai, bandaka nangai, bandaka nangai, kina na eba kate. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Bandaka nangai, bandaka nangai, bandaka nangai, kina na eba kate. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Na kondima soki mwasi na ye alobi, na kopesa ye respe moninga. Biso mibale na yo bambulu ngulu we, moto atinda moninga azali te. Bandaka nangai, bandaka nangai, bandaka nangai, kina na eba kate. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Bandaka nangai, bandaka nangai, bandaka nangai, kina na eba kate. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Bandaka nangai, bandaka nangai, bandaka nangai, kina na eba kate. Bandaka nangai, pona mobali anganai, toko elangana ena balabala. Thank you. nae loko elanga nae na balabala Bandakalangai kina nae bakate Bandakalangai pona mobali yanga nae loko elanga nae na balabala Banda betelangai, banda betelangai Banda betelangai zeke ya bamongo na mbandaka Banda betelangai zeke ya bamongo eh Oye bamobali soki ya linginga Bandakalangai kina nae bakate Bandakalangai pona mobali yanga nae loko elanga nae na balabala Bandakalangai, kina nae bakate Bandakalangai, pona mobali yanga nae Loko elanga nae na balabala Likambo nini ngai na yo mbanda Totika koswana pona mobali ya moninga Totika mobali ya sala program Soki yo soki ngai tokotala mama Bandakalangai, bandakalangai